Y el lleve al porquet, que es de ella. ¿Cómo es de ella el porquet? Paco. I el por què Paco se va trobar amb uns animalets? Quins animalets eren? Quirot, el conill i llop. Molt bé.